Thank you. What's up, guys? You'll be the sound. You will. Now. You will. Not if I can't miss the spunky night of you. La, la, la. Nobody ba ba ba do ba ba ba ba da ba ba ba ba ba ba da da di da da da da ba ba ba ba ba da da ba ba. Do do ba ba ba ba ba ba ba. Do do ba ba do do do ba. Do do do do do do do do ba. Da da da da. Ba da da da. Sa di ba di di ba ba ba ba.